Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Bu akşam yine çok değerli bir konuğum var. Tüm kültür sanat alanını ilgilendiren kültür politikaları konusunda uzman bir akademisyen. Hatta Türkiye'de kültür politikası dendiğinde ilk akla gelen insan desem abartmış olmam sanıyorum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, yine aynı üniversitenin Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Direktörü ve de Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Kurucusu ve Başkanı Doçent Doktor Serhan Ada. Hoş geldiniz Serhan Hocam yayınımıza. Merhabalar, herkese merhaba, iyi akşamlar. Hocam aslında çok daha fazla sıfatınız var. Sanat eleştirmenliğinden, şairliğe, yerel yönetim danışmanlıklarına kadar ama yayınımızın süresi kısıtlı olduğu için kurumsal ünvanlarınızla yetindim. Nasılsınız öncelikle? Bunun bir marifet olmadığı konusunda mutabıkız galiba. Efendim? Fazla ünvanın bir marifet olmadığı konusunda mutabıkım var. Olsun ama bizim yine de size radyo saygı duymamızı sağlayın. Radyo öbürlerini mi tercih ederdi onu da bilemem tabii ama. Nasılsınız? Korona günleri sizin için nasıl geçti, nasıl geçiyor? Akademik görevleriniz anlamında ne gibi yaparak, zorluklar yaşadınız? Toplantılar yaparak, dünyada olup biteni anlamaya çalışarak. Bir de Açık Radyo'da Franco Bifo Berardi'nin peyderpey yazıp yolladığı psiko çöküntü günlüklerini çevirip bazılarını da okudum Açık Gazete'nin içinde. Dolayısıyla dolu geçti galiba, kapalı ve dolu. Peki kültür sanat alanına koronanın etkilerini biz bu programda çokça konuştuk. Aslında sizinle daha farklı şeyler konuşmak istediğim için biraz da sizi davet etmeyi geciktirdim. Korona biraz gündemden düşsün diye ama yine de sizden bu pandemi sürecinin kültür sanat hayatına etkileri üzerine de kısa bir değerlendirme almak isterim. Kültür kurumlarından sanatçılara neler öğretti bu süreç ve daha da önemlisi kültür politikası yapıcılar ne gibi dersler çıkarmalı bundan sonrası için sizce? Teşekkür ederim. Bir kere şöyle başlayayım. Yakın zamanda bir yazı yazdım. Kısa kavramsal bir yazı. Kültür için gündem 21'in web sitesinde yayınlanacak 3 dilde. Başlığı Antroposen'in gün batımı. Bütün sanat çalışmalarında, kültürle ilgili panellerde, sempozyumlarda Antroposen insan çağının geldiği ve insanın diğer canlıları yok ettiği gibi şeyler konuşuluyordu. Antroposen döneminin kapandığı, yerine neyin geldiğini bilmediğimiz bir dönemin geldiğini görüyoruz bence. Bunu benim söylememe de gerek yok. Çok hızlı kapandı Antroposen. Virüs çağı değil, virüs de çünkü dünyamızı oluşturan ve diplerden gelen en önemli canlılardan bir tanesi. Ama bunları unutmamak gerekiyor. Bu hareketlilikleri unutmamak gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Sadece kültür ve sanatta değil, genel olarak var olduğunu kabul ettiğimiz, tartışsak, şikayet etsek bile varlığını kabul ettiğimiz şeylerin bu kadar kısa bir süre içinde durabileceğini, hayat durmasa da durabileceğini, pekala yavaşlayabileceğini ve çok yavaşlayabileceğini gördük. Bu bence çok önemli. Kültür ve sanat dünyası içinde söyleyebileceğim şey şu. Benim sık sık başvurduğum kelimelerden bir tanesi sallantılara karşı ayakta kalma, prekerlik ne derseniz deyin. Ve onun sonucunda, onun diyalektiğinde de ayakta kalabilme. Dolayısıyla belki sonraki tartışmamıza ve konuşmamıza da ışık tutmak üzere benim savunduğum bir şey var. Sen iktisatçısın, dolayısıyla temelde bilirsin, kalkınma ekonomisi dersleri vardır. Gelişmeden, kalkınmadan bahsedilir. Oysa ben hep kriz ekonomisinin okutulmaya başlamasını, programlara konulmasını söylüyorum. Bu doğrultuda da meşhur bir kavram var, sürdürülebilir kalkınma, işte 2030 hedefleri, onların altyapısı, kültürün bunların arasına nasıl bütünlüklü olarak dahil edilebileceği filan meseleleri. Ben sürdürülebilirliğin de bir an rafa kaldırılmasını söylüyorum. Onun yerine ayakta kalmanın çok daha önemli olduğunu, yavaş yaşamanın ve sağlıklı yaşamanın çok daha önemli olduğunu söylüyorum. Bir başka gözlem kültür ve sanatla ilgili şu. Çok kayıplarımız olacak. Özellikle küçükler arasında. Ama yine küçükler arasında yepyeni uç veren yeni biçimler olacak. Ama şüphesiz bir şey görünüyor. Yeni dönemin kültür aktörleri vatandaşlar olacak. Evine kapalıp da balkondan kültür hayatında ses vermeye çalışan vatandaşlar olacak. Bunun biçimini bilemem. Çünkü ortalık algoritmadan, modellemeden, tahminden filan geçilmiyor. Kehanete girer ve hiçbiri de birbirini tutmuyor gördüğümüz kadarıyla. Hı-hı. Ama bence önümüzdeki dönemde mutlaka vatandaşlar olacak. Bu arada da yakın zamanda İzmir'de Akdeniz Akademisi sanıyorum Türkçe çevirisini de yaptı. Bir Roma şartı ya da 2020 tamamen bunun üzerine vatandaşların bulundukları çevreyi koruması, sahiplenmesi, keyfini çıkarmaları ve paylaşmaları üzerine yeni bir şehirlerden yola çıkan bir Roma şartını da kabul ettiler. Bence çok sık atlanıyor çünkü Türkiye'de bir geleneğimiz var. Bunu hem sermaye sahipleri hem hepimiz zorlandığımız zaman dönüp devletin bize o sevecen, koruyucu, himaye edici elini uzatmasını bekliyoruz. En önemli kurumdan tek tek iş yapan sanatçıya kadar. Oysa devlet her zaman böyle olmayabiliyor. Onun uygulamalarını da pek çok biçimde biliyoruz. Hı hı. Özellikle küçüklerin maalesef olumsuz etkileneceğini söylediniz. Onunla alakalı başka bir konuya gelmek istiyorum. Aslında zaten bu pandemi sürecinden önce de dezavantajlı durumdaydı her zaman ve aslında çok önemsiyoruz siz de ben de bu alanda çalışan herkesi. Çünkü küçük grupların, küçük bağımsız sanatçıların ürettiği ifadeler aslında kültürel ifade çeşitliliğine katkı sağlıyor. Ben Açık Radyo'ya bu kültür sektörü programını yapmak için önerimi sunduğumda bu programın içeriğini büyük ölçüde bu kültürel ifade çeşitliliğine dair tartışmalar üzerine inşa etmeyi planlıyordum. Siz de biliyorsunuz benim kendi çalışmalarımda da, kendi hayatımda da en çok dert edindiğim meselelerin başında geliyor bu. Sizin için de öyle olduğunu biliyorum. Ve bu konuda da çok donanımlı, birikimli olduğunuz için bu konuyu sizinle açmak istiyorum. Kültürel ifadenin çeşitliliği bağlamında çok önemli bir uluslararası enstrüman var. UNESCO'nun 2005 yılında hazırlayıp 2007 yılında yürürlüğe soktuğu kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesi. Türkiye'de 2017 yılından beri bu sözleşmeye resmi olarak taraf. Siz Türkiye'nin taraf olması için en çok emek veren insanların başında geliyorsunuz. Yıllarca bunun savunuculuğunu yaptınız. Kültürel Çeşitlilik Koalisyonu Türkiye'de çok öncesinde sizin önderliğinizde kuruldu. Avrupa'daki, dünyadaki gidişatını çok yakından takip ettiniz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yönetiminde Kültürel Çeşitlilik İhtisas Komitesi Başkanlığı'nda bulundunuz vesaire. Çok emeğiniz var. Peki kısacası bu konuda çok emeğiniz var ve konuya çok hakimsiniz ama bu kadar emek verdiğinizde ne oldu? Yani 2017'de taraf olduk da ne oldu? Daha doğrusu ne olması gerekiyordu? Neler oldu, neler olmadı? Şimdi tabii değerlendirmek için erken çünkü ben 2019'dan beri sürecin biraz dışındayım. Ancak bakanlıkta bu konuda bir temas noktası ve bir çalışma grubu kurulduğunu, sivil toplumu dahil etmek için çabalar olduğunu biliyorum. Ancak her şeyi bakanlığın yapmasını beklemek yerine tıpkı zamanında Anadolu Kültür ve Avrupa Kültür Vakfı ile işbirliği halinde Türkiye'nin sivil toplumun bakışıyla kültür politikasını çalıştığımızda olduğu gibi şimdi biz ne yapmalıyız? İşte koalisyon mudur? Bu alanda kültür endüstrilerinin meslek örgütleri midir? Ki bunların sayıları da aslında bir yandan çoğalıyor. Bir yandan da mesela gösteri sanatları alanında İstanbul'daki tiyatro kooperatifinden başlayarak ama başka bölgelere ve şehirlere de yayılan bir çalışma var. Bunu anlamamız lazım. Ama ben şöyle söyleyeyim. Bir kere bir kadınlar, iki çocuklar, üç yaşlılar, bunu iyice gördük, olmadan bunların dahil edilme yöntemleri, bunların izleyici değil, aktör, yapan olarak dahil edilmeden bu işin olamayacağını gördüm. İkincisi, senin çok iyi bildiğin bir konu var. Biz her türlü kültür çalışmasında, ki Türkiye'de de buna benzer bir şey yapıldı, sosyal ve ekonomik etkiyi ölçerdik. Sosyal ekonomik etki nedir? Hayır, bence bu bir yerde duracak silik bir şekilde. Onun yerine bir, sağlık etkisi, iki, ayak izi, ekolojik ayak izi bakılmak zorunda olacak. Çünkü insan türünün ayakta kalmasında kültürün rolünü konuşuyor olacağız. Burada da ben gene küçüklerden olumlu şeyler bekliyorum. Örnek vermem gerekirse, küçücük bir gösteri sanatları, festivali var. Fringe. Geçen sene başladı. Evet. Bu sene online ama programı bozmadan Eylül ayında yine yapılıyor. Şimdi buna ayrılan başlangıçtaki kurucu kaynağın çok küçük olduğunu da bildiğim için söylüyorum. Buna benzer örnekleri yakından izlemeli ve nelerin yapılabildiğini, nelerin de zorluklar nedeniyle yapılamadığını çok yakından görmek durumundayız. Çünkü öğretici olacak olan uzun dönemde bu. Ama ben şöyle söylüyorum, hep yeni normal diye hepimizin ağzına yerleşen tıpkı sosyal mesafe gibi bir şey var. Bence yeni ile başlayan ya da yabancı dildeki R ekiyle başlayan yeniden açılma, yeniden normalleşme filan gibi şeyleri unutmalıyız. Bir normal günün birinde olacaksa o normal bizim bildiğimiz ve bunları söylerken varsaydığımız normal kesinlikle olmayacak. Burada da ben şimdi ters bir şey söylüyor, paradoksal bir şey söylüyor gibi olabilirim ama gene küçüklerin yapacağı hareketli, oynak ve yaratıcı bir takım uygulamaların bize ışık tutacağı kanısındayım. Bunun da kültürel ifadelerin çeşitliliği açısından yepyeni şeyler açacağına eminim. Bu arada bir not. Biliyorsunuz hepimiz dijitaldeyiz. Şu anda biz seninle bu konuşmayı yüz yüze yapmak dururken telefon üzerinden yapmak durumundayız filan. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu dönem bittiğinde tabii virüs mutasyonu olacak, şu olacak, bu olacak. Ama insanlar belki de ekranı da başlarına gelen musibetlerin en büyük sorumlularından biri olarak görecekler. Dolayısıyla bu yeni dönemde hesaplı, ölçülü bir yüz yüzeliğin nasıl mümkün olacağını şimdiden araştırmak zorundayız. Bunu yok sayamayız. Evet, hepimiz çok başarılı bir şekilde iyi kötü dijitalleştik. Müzeler, tiyatrolar hatta büyük bir iyi niyetle ve büyük bir çaba göstererek. Ama tekrar nasıl bir araya ve yüz yüze, yan yana ama birbirimize saygımızı koruyarak bir araya geleceğimizin yolunu aramak zorundayız. Şu hani yeryüzünün yer, toprakla ilgili kısmı bize çok şey söylüyor bence bu dönemde. Evet, dediğiniz doğru. Zaten izleyici de, ben bu konuda bir araştırma yapmıştım Nisan ayları, ay sonu gibi. İzleyici de dijital, sanatı dijital üzerinden tüketmek, almak konusunda çok hevesli değil aslında. Yani özellikle gösteri sanatları alanında bu işin doğası gereği yüz yüze olması gerektiği düşüncesi çok hakim. O yüzden hani dijitalde yeni iş modellerinin gelişmesinden ziyade dediğiniz gibi tekrar yüz yüzeye nasıl yeni koşullarda dönülebilir diye düşünmek gerekiyor. Bununla ilgili de sanırım kültür kurumlarının bir takım çalışmaları var şu an. Siz evet, daha iyi takip ediyorsunuz. Tekrar yerine yeni daha doğru bir sıfat bence. Şöyle söyleyeyim. Yakın zamanda gördüğüm bir belgeselde yurt dışında sanıyorum Fransa'da bir tiyatroda aktörlerin mimik denen şeyi ağız burunlarını kapatarak gözleriyle nasıl ifade edecekleri üzerine prova yaptıklarını gördüm. Bu şu demek, genç ve yeni arayışların, hani kanon dediğimiz şeyin ağırlığını üzerinden hissetmeden düşünecek ve üretmenin heyecanını duyacak olanların alanının genişleyeceğini, sürpriz bir şekilde de genişleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki kayıplarımız olacak, bunu söylerken onu azımsıyor gibi görünmek de istemem. Yine bu sözleşme özeline dönecek olursak, dünyada yani hem bu süreçle ilgili, pandemi süreciyle hem öncesinde, siz dediğim gibi dünyayı da çok yakından takip ediyorsunuz biliyorum. Sözleşmeye dair biz hani biraz daha erken dediniz ya, bizim yaptıklarımız açısından bize örnek teşkil edebilecek Avrupa'da ve gelişmekte olan Afrika gibi ülkelerde paylaşabileceğiniz iyi örnekler var mı bu süreçle veya daha öncesiyle ilgili? Şöyle söyleyeyim, bir kere bence metropollerin arasındaki korkunç yarış dondu. Yani başına büyük dertler açılan şehirleri şöyle yukarıdan aşağı bir sıralayın. New York'tan başlayın, Londra'dan, Milano'dan, İstanbul'a gelin. Diğerlerini saymıyorum. buradaki hızlı, zorlu, rekabetçi, insanın sınırlarını zorlayan hayat biçiminin bir anlamda donduğunu görüyoruz. Sonuçları ortada. Bunun yanı sıra küçük ve orta boylu kentlerin ve oradaki uygulamaların öne çıkacağını görüyoruz. Bir de kültürde de Avrupa özellikle gerek AB'den gerek ulus devletler, hükümetler tarafından fonlanan projeler nedeniyle biraz daha atıl ve ele bakar görünüyor. Oysa benim zamanında başka çerçevede de söylediğim gibi mesela Mexico City, Buenos Aires, Johannesburg gibi başka bir takım yerlerde son derece sürpriz gelişmeler var ve işin ilginç tarafı bu kentler vatandaşlardan gelecek projelere veya tek tek sanatçıların önereceği ama içermeyi bir ilke edinmiş, kadınları önceliklendirmiş, çocukları işin içine katan disiplinler arası projelere destek çağrıları yapmaya başladılar. Ve Türkiye'de bunun sadece ihtiyaç içinde olanlara acil yardımdan öteye bir şeye geçmesinin zamanı geldi. Ama bu bildiğin gibi çok kapsamlı bir çalışma. Önce ihtiyaçların doğru tespit edilmesini gerektiren bir şey. Ama mutlaka başlaması da gereken bir şey. Çünkü son derece gerekli. O zaman işte vatandaş inisiyatifinden yola çıkan veya onları işin içine doğrudan yapıcılar olarak katan projelerin anlam ve önem kazanacağını görüyoruz. Onun için de buna İrlanda'dan mesela, yani çok sürpriz ama İrlanda'dan, dediğim gibi Meksika'dan, Arjantin'den, Güney Afrika'dan, Tunus'tan zaman zaman son derece dinamik projeler geliyor. Ne yazık ki benim eleştirdiğim bir şeyi burada söylemeliyim. İngilizcenin getirdiği rahatlıkla hepimiz kıble olarak, tırnak içinde kıbleyi söylüyorum, Londra'ya bakıyoruz. Londra'ya işte Arts Council'da ne yapıldığına bakıyoruz. O zaman da benzemez şeyleri birbiriyle kıyaslayıp oradan kendimize hiçbir zaman içinde olmayacağımız, parçası olmayacağımız bir yapının süreçlerine dair sonuçlar çıkartıyoruz ki o bence çok sağlıklı değil. Ama dediğiniz gibi diğer taraflara dil de İngilizcenin verdiği rahatlıkla dediniz ya, takip etmek daha zor. Bunun için uzman desteği almak mı lazım? Yani onları bir şekilde çevirip daha çok takip etmek mi lazım? Öneriniz böyle mi? Önerim merak. Hani doğru bildiklerimizi sürekli sorgulamak ve merak. Bunun başka bir yolu olmadığı kanısındayım. Ne kadar iyi niyetli olursak olalım, ne kadar çalışkan olursak olalım, tek noktadan referans alarak yapacağımız işler ki tercüme odasından yetişmiş münevverlerin ya da sonraki deyimiyle aydınların ya da şimdiki deyimiyle entelektüellerin olduğu bir ülkede bu farklılıkları çeşitlendiremezsek, kültürel çeşitlilik biraz da bu demek, o çok önemli. Onun için de UNESCO'nun 2005 sözleşmesine geri dönüyorum. 2005 sözleşmesinin işlemesi için bir, tabii kültür endüstrilerinin bu tekelci gidişe, özellikle müzikte ve tabii onun yanı sıra ikinci sırada ondan da daha büyük olmak üzere filmde karşı çıkışı var ama çıkış yollarının en önemlilerinden bir tanesi bu kentler konusunda yapılan çalışma. Ve eğer iyi işletilebilirse bu yaratıcı kentler programı, ki şöyle bir parantez açayım, 2021 İstanbul'un bu konuda uluslararası konferansa, yaratıcı kentlerin katılacağı uluslararası konferansa ev sahipliği edeceği yıl, bilmiyorum hazırlık yapılıyor mu, öyle söyleyeyim, 3 nokta koyayım. İkincisi de meşhur bir 11. maddesi var sözleşmenin, o da sivil toplumun katkısının sağlanması. O da kolay bir şey değil, çünkü sivil toplumda ulus devlet sınırları içinde çalışmaya alıştığı için en iyi durumda. Birbiriyle ilişkisini kuzey-güney belirsizlikleri ve çekişmesi, küresel kuzey küresel güney çekişmesinin içine hapsetmeden nasıl yapabileceği üzerine önemli olacağı kanısındayım. Şöyle bir dipnot vereyim. aslında kültür için doğru değerlendirilirse 2021 Türkiye'nin de içinde olacağı iki önemli olaya ev sahipliği yapıyor. Bir tanesi biraz önce söylediğim İstanbul'un Yaratıcı Kentler UNESCO'nun programının uluslararası konferansının ev sahibi olması, ama aynı zamanda İzmir'in de UCLG'nin, yani Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimlerin kültür zirvesinin ev sahibi olması. Bu rastlantısal bir şey olmamalı. Ha, biz bunu nasıl karşılıyoruz ve nasıl bir kültür stratejisi yaklaşımı içinde şehirlerimizle ilgili, bu şehirlerin de ötesine geçen, başka bu ölçekte şehirleri de kucaklayan bir şeye dönüştürüyoruz sorusunun cevabını ben de bilmiyorum. Ama soruyu en azından açık bir şekilde sormak durumundayız. Kültür sektörü, kültür sanat alanı normal şartlarda da kamu desteğine her zaman ihtiyaç duyan bir alan. Bu pandemi döneminde bu daha çok su yüzüne çıktı. Çeşitli meslek birliklerinin hem hükümetten, bakanlıktan çeşitli talepleri olduğunu biliyoruz. Hem de belediyelerden, hem büyükşehir hem de sanırım daha ilçe belediyelerinden. Özellikle yerel yönetimlerin ben de bu konuda önemli roller üstlenebileceğini düşünüyorum. Hep belli bütçeleri var. Bunu belki bu dönem dijitale aktarabilirlerdi. Farklı etkinlikler, farklı projeler geliştirebilirlerdi. Ama gördüğüm kadarıyla çok da etkin değiller bu anlamda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kendi çalıştığınız, şu an danışman olarak çalıştığınız Nilüfer Belediyesi bağlamında siz farklı olarak eminim ki bir şeyler yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz farklı belediyelere örnek teşkil edebilecek? Ve genel olarak da Türkiye'de yerel yönetimlerin kültür politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, merkezi yönetimden bir şeyler beklemek. Ben merkezi yönetime hak vermek için söylemiyorum. Uzun dönemli ve sonu belli olmayan çabalar anlamına gelebilir. Türkiye'de ve dünyada, hele bizim gibi merkezi geleneği 100 yılı bulmuş, hatta öncesi de olan bir coğrafyada. Ancak senin de belirttiğin gibi yerel yönetimlerin yapacağı işler var. Yerel yönetimlerin merkezi yönetime bile örnek olabilecek kadar anlamlı, şeffaf, ölçülebilir bir destek programını açıklamaları bence çok anlamlı olur. Bursa'nın Nilüfer ilçesi ki işte pek çok nedenle kültür anlamında çok çok önemli atılımlar yapmış olan bir ilçe, bu konuda bir çalışmayı başlattı. Bir açık çağrıyı tanımlayıp onu açıklamak ve bunun Nilüfer'le ilişkisini her adımda gözetmek. Yani dışarıdan bir kültürel hayır almak değil de birlikte yapacak bir ortam. Bunu ben hep katkı ve katılım ögesini vurguluyorum. Ama bununla da bakın bitmiyor iş. Mesela Konya şu anda kültür için gündem 21'de kendi kültürel süreçlerini gözden geçirmek üzere bir hareketlilik içinde. Keşke mümkün olsa da Ankara'da mümkün olmayan şey bu şehirler arasında. Hele önümüzdeki yıl yapılacak olan o iki uluslararası buluşma, ki kültür alanının en önemli isimleri İstanbul ve İzmir'e geliyor olacaklar farklı tarihlerde. Bu böyle birlikte konuşulabilir, oturulup birlikte değerlendirilebilir bir şey haline geldi. Ama yani dediğim gibi şehirleri öne çıkararak, partileri değil. Tabii yani kesinlikle, ama inşallah yani ben de o dileklerinizi paylaşıyorum. İyi örneklerin diğer belediyeler tarafından da dikkate alınması, bu fırsatların değerlendirilmesi, ama hani ne kadar olumlu olacak onu zaman gösterecek. Yani bu hocam, eski alışkanlıkların bir noktada kırılması gerekecek, öyle söyleyelim. Başka bir bakış gerekecek. Kültür de bunun için bayağı elverişli bir alan. Evet, umuyorum ki öyle olur. Çok teşekkür ediyorum hocam. Süremizin sonuna geldik. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sağ olun katkılarınız için. İyi akşamlar. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü yine akşam 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Funda Lena'yla Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.